Κοίταξε γύρω στο θλιμμένο σου σαλόνι. Μια μοναξιά πρώτη πεγγίζει στην οθόνη. Δες ένα πτώμα στο μεγάλο σου καθρέφτη. Έτσι σε πίσω από την νιώτη σου μπαστράφτη. Νιώσε το μέτρο του κανόνα που επιμένει. Απ' τα ρολόγια του ζωή να ξεποστέλνει. Νιώσε τη σύμφαση στα παγωμένα γέλια. Φωτογραφίες από άθλια τσίφτε τέλεια. Μερές επίθεση, καταστροφή από σύνθεση. Με λέω άμυνα, φωτιά και σύνεση. Με λες απίθανο, ψυχωτικό, απόλυτο. Με λέω άκομψο, τρελό και αμόλυτο. Προάστια. Δες ένα πάθος, μια αγκαλιά τεράστια. Πόνος και αίμα μπερδεύει τις κουλτούρες. Πώς βαβουριάζουν τις καριέρες οι κουμπούρες. Πώς πεδιαρίζουν οι αλήτες στα φανάρια. Πώς κοροϊδεύουν τη ζωή στα ασθενάρια. Ενώ αποστρέφεσαι εικόνες που δαγκώνουν. Οι άσπρες λωρίδες του δρόμου σε καρφώνουν. Λες τι να κάνω, δεν καμιέσαι, ξεφορτώσου. Λέω τη ζώνη να φορέσεις τα σελιό σου. Λες ηρωνεύεσαι, τσογλάνη και δεν ξέρεις. Λέω δεν έχεις χρόνο, μιζέρια περιφέρεις. Εμπόρη πρότεινε να μην δει την παινία. Και εσύ λυμπίζεσαι αφόρητη ανία. Τα κράτη μάτωσα της γειτονιάς στο χάρτη. Και συμμαζεύεις τα κομμάτια σου από το πάρτι. Μπάτζεις καθίζουν τα νυχτερινά παιχνίδια. Στου τρίτου κόσμου τα αποκαίδια. Το ίδιο αίμα οι διαστάχτες θα σκεπάσουν. Τα όνειρά σου οι φιάλτες θα ξεράσουν. Με λες αλάνι, χαόδι κολλημένο. Ότι μπορώ και σε προσμένο. Ώρα την ώρα αποφασίζεις ότι ορίζεις.